AGD w super niskich cenach. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, piątek, 26 lipca, minęła 20. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Akcja ratunkowa nad morzem w Trzęsaczu. Pod wodą zniknęli dwaj mężczyźni. Były znany prezenter telewizyjny Kamil D. po pijanemu doprowadził do wypadku na autostradzie. Rosyjskiej opozycji nie dopuszczono do wyborów. W Trzęsaczu w województwie zachodniopomorskim wieczorem przy głównym wejściu na plażę tonęły trzy osoby. Jednej udało się wyjść na brzeg, mówi Łukasz Kamiński z Centrum Koordynacji Ratownictwa w Szczecinie. Niestety dwie są poszukiwane pod wodą. Najprawdopodobniej była to trójka mężczyzn. Na miejsce dopływają i dojeżdżają kolejne jednostki ratownicze. Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa. Będą prowadzone poszukiwania, do kiedy warunki pozwolą. O tej porze już nie ma na plaży ratowników. O godzinie 18 zostały zamknięte kąpieliska. Plażowicze weszli na własną odpowiedzialność. Niestety, pomimo złych warunków atmosferycznych. Akcje utrudniają wysokie fale i silny wiatr. Znany dziennikarz telewizyjny Kamil D. spowodował kolizję na autostradzie A1 pod Piotrkowem Trybunalskim. Mężczyzna był pod wpływem alkoholu, mówi Adam Kolasa z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. Z dotychczasowych ustaleń policjantów wynika, że 51-letni kierujący samochodem BMW X6 prawdopodobnie nie zachował należytej ostrożności, najechał na pachołki drogowe, które były wystawione tam ze względu na trwające prace remontowe. W samochodzie wystrzeliły poduszki powietrzne, a jeden z pachołków prawdopodobnie uderzył w nadjeżdżający sprzeciwka pojazd. Na szczęście w wypadku nikt nie ucierpiał. U Kamila D. alkomat pokazał w wydychanym powietrzu ponad 2,6 promila. Policja prowadzi czynności z jego udziałem. Na razie nie zapadła decyzja, czy mężczyzna trafi do policyjnej izby zatrzymań. Za jazdę po pijanemu grożą 2 lata więzienia. W serwisie trójki już nie podwójny gaz, ale 39 miliardów metrów sześciennych gazu ziemnego w ciągu 24 lat. Tyle mają dostarczyć do Polski Amerykanie. W Świnoujściu przyjęto pierwszą dostawę w ramach wieloletniej umowy. Agnieszka Jasik. W Świnoujściu podkreślano, że ta pierwsza amerykańska dostawa otwiera nowy rozdział w dążeniach do niezależności energetycznej Polski. Prezydent Andrzej Duda w liście odczytanym przez ministra Pawła Muchę napisał, że umowa z amerykańskim dostawcą to potwierdzenie bliskich relacji między USA a Polską. Dziękuję przede wszystkim prezydentowi Stanów Zjednoczonych, panu Donaldowi Trumpowi, który podczas swojej wizyty w Warszawie w lipcu 2017 roku wystąpił z inicjatywą sprzedaży Polsce skroplonego gazu ziemnego. Prezydent podkreślił też, że nie byłoby tej dostawy, gdyby nie decyzja prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który w 2006 roku zainicjował budowę gazoportu w Świnoujściu. Przypomniał o tym również prezes PiS Jarosław Kaczyński w liście do uczestników, który odczytał pełnomocnik rządu Piotr Naimski. Jestem głęboko przekonany, że jeśli byłoby dane Lechowi Kaczyńskiemu doczekać tej chwili, to mój świętej pamięci brat czułby się szczęśliwy. Amerykanie w ciągu 4 lat mają dostarczyć Polsce 700 milionów metrów sześciennych gazu. Agnieszka Jasik, Polskie Radio. Od 2023 roku roczne dostawy mają wynieść prawie 2 miliardy metrów sześciennych. Wszystkie przeloty marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego rządowymi samolotami były związane z obowiązkami służbowymi. Marszałek zdecydował o pokryciu kosztów przelotu członków rodziny. Pieniądze zostaną przeznaczone na cele charytatywne, poinformowało Centrum Informacyjne Sejmu. Według doniesień Radia Z marszałek Sejmu lata z rodziną rządowym samolotem. Centrum Informacyjne Sejmu zaznacza, że każda podróż Marka Kuchcińskiego miała charakter służbowy, a obecność dodatkowych osób na pokładzie nie wpływa w żadnej mierze na koszt przelotu. Rosyjską opozycję odsunięto od wyborów na polecenie władz, poinformowało Radio Echo Moskwy. Rozgłośnia powołuje się na wyniki śledztwa przeprowadzonego przez dziennikarzy rosyjskiego oddziału BBC. W podejmowaniu decyzji mieli uczestniczyć przedstawiciele administracji Kremla oraz najbliżsi współpracownicy mera Moskwy Siergieja Sobianina. Wyeliminowanie pod różnymi pretekstami kandydatów opozycji z udziału w wyborach oburzyło część mieszkańców Moskwy. Od 2 tygodni wychodzą oni na ulice stolicy, aby zaprotestować przeciwko łamaniu przez urzędników podstawowych praw konstytucyjnych. Z dziennikarskiego śledztwa BBC wynika, że władze wprowadziły do sztabów wyborczych opozycji swoich ludzi, którzy świadomie fałszowali podpisy na listach z poparciem dla kandydatów. Zgodnie z rosyjską ordynacją, jeśli na takiej liście zostanie zakwestionowanych więcej niż 10% podpisów, komisja nie wyraża zgody na zarejestrowanie kandydatów. Informatorzy BBC tłumaczą, że władze nie chcą dopuścić do tego, aby opozycjoniści wygrywając wybory nawet na najniższym szczeblu zalegalizowali swoją obecność w polityce. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Mazalewski, Porter, Strangers, 7 tygodni na liście, dzisiaj na miejscu 28. A tutaj miłość rośnie wokół nas. Krzysztof Zalewski, Mela Koteluk, Paulina Przybysz, Natalia Przybysz i Vito 27. Can you feel the love tonight w polskiej wersji? Miłość rośnie wokół nas. 2 tygodnie na liście, 2 oczka do góry na 27. 26 pozycja obroniona. Whiskey in the Jar, Brian. Just No i pani Agnieszka ma bardzo dobrą pamięć. Dokładnie 7 lat temu Bryan Adams śpiewał na koncercie w Poznaniu, a Whiskey in the Jar 6 tygodni na liście bez zmian na miejscu 26. Też bez zmian na 25. 4 razy z nami. 5 rano. Uniatowski. Nocą ulice są puste i ciche, spokojne. Milczę jak one, bo wiem, że to koniec i tak. Światła mrugają mi znakiem tak jasnym jak słońce. Wolną masz drogę, więc na drugą stronę już idź. Stoję na drodze donikąd i pytam raz jeszcze. I patrzę na ciebie i co robić nie wiem już sam. Czas w miejscu stanął, samolot rozcina powietrze. Jest 5 rano i zaraz się skończy ta noc. Na razie 20.30 się zbliża. 5 rano, Uniatowski, 4 tygodnie na liście, 25. pozycja obroniona. Wchodzimy w niebezpieczną strefę spadku. 5 tygodni na liście, na 24. Hokejowy zamek, pijama porno. Pijama porno, hokejowy zamek, minus jeden dzisiaj na miejsce 24. Mamy aż 6 piosenek, które są na liście 20 tygodni i więcej. To jedna z nich na 23, tydzień temu 22, 24 tygodnie na liście. Guardian Angel, Riverside. No longer here.

jedną nowość. Tak, cudownie, moim zdaniem cudownie. Space Oddity, 2019 tego roku miks wykonany przez Tonego Viscontiego, David Bowie. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Commencing countdown, engines on. Check ignition and may God's love be with you. Tony Visconti dokonał nowego miksu i Space Oddity brzmi, jakby powstała właśnie teraz, a nie 50 lat temu. David Bowie, trzecia i ostatnia nowość na miejscu 17. Paweł donosi, że na Gran Canaria jeszcze się nie ściemnia, a następna piosenka będzie z pozdrowieniami dla festiwalu Ladies Jazz.